Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. Nostalji Rüzgarı'nın nispeten sert ritimli rock ağırlıklı bir programında Suat'la beraber tekrar karşınızdayız. İlk parçamız 1960'lı yıllarda fırtınalar estirmişti. Rolling Stones grubundan dinliyoruz Jumping Jack Flash. İkinci parçamızı Deep Purple grubuna ayırdık. Stormbringer. Dark cloud gathering, breaking the day. Dors grubunun nispeten İspanyol ritimlerini de duyacağımız parçası Spanish Caravan. Dördüncü parçamızı Sting'e ayırdık. New York'ta bir İngiliz. Englishman in New York. Man in New York. your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. ...60'lı yılların çok dinlenen parçalarından bir tanesiyle daha programımıza devam ediyoruz. Bu sefer Kings grubu sırayı alıyor. Güneşli öğleden sonra. Sunny Afternoon. The tax man's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Bu bölümün son İngilizce parçasını Rod Stewart'tan dinliyoruz, Sailing. I am sailing home again. the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Üç tane Türkçe parça dinleyeceğiz, sonra gene İngilizce parçalara geçeceğiz. Türkçe parçalarımızın birincisini Barış Manço'ya ayırdık, Dönenci. Thank you.

çıksın güçleri yeterse beni yıksınlar. Başım dik alnım açıkken ben bu alemde kendimi tek geçerim. Bu alemde kendimi tek geçerim. İsterlerse havalara girsinler. Varsın beni hep yok saysınlar. Başım dik alnım açıkken ben bu alemde kendimi tek geçerim. Bu alemde kendimi tek geçerim. İngilizce parçalarımıza dönüyoruz ve sırayı Cream grubuna veriyoruz. Sunshine of Your Love. It's the moment. Çok önemli rock parçalarıyla programımıza devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parça Dire Straits grubunun en önemli parçası Brothers in Arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. And though it had happened so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Altmışlı yıllarda Procol Harum grubunun dillerden düşmeyen parçası Avoid a Shade of Pale. basic. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. At first just go sleep. Turn the wider shade off fair. Bence Queen grubunun da en önemli parçası Bohemian Rhapsody. Bir kere daha zevkle dinleyelim. Back again this time. wish, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Son parçamızı ünlü Pink Floyd grubuna ayırdık. Dinleyeceğimiz parça Keşke Burada Olsaydın. Wish You Were Here. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Change. Did you exchange Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.